ma się ona składać z części podstawowej, 50 groszy za każdy litr słodkiego napoju oraz części zmiennej, 5 groszy za każdy dodatkowy gram cukru przy przekroczeniu 5 gramów na 100 ml napoju. Jak tłumaczą twórcy przepisów, ich celem jest przeciwdziałanie otyłości i związanych z nią chorób. Profesor Katarzyna Stoś z Instytutu Zdrowia Publicznego ocenia, że to krok w dobrym kierunku. Są przykłady pozytywne, że o kilka procent wprowadzenie takiego podatku wpłynęło o kilka procent na obniżenie spożycia tych produktów, dla których ten podatek został wprowadzony. Kilka procent rosły ceny i o kilka procent zmniejszył się popyt na pewnego rodzaju produkty. Przepisy krytykują z kolei przedstawiciele przedsiębiorców, mówi ekspert Konfederacji Lewiatan Arkadiusz Grądkowski. Obawiamy się, że regulacja ta może osiągnąć odwrotne od zamierzonych skutków. Boimy się, że będzie to tylko nowy rodzaj opłaty, który dotknie finansowo Polaków. Zmiany mają wejść w życie w kwietniu. Decyzją jury 8 pianistów wystąpi w finale ogólnopolskiego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Podczas przesłuchań 7 i 8 lutego pianiści wykonają wybrany koncert fortepianowy Fryderyka Chopina z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej. Do finału dostał się m.in. Piotr Aleksewicz. Jestem zadowolony z tego, że mogę się podzielić tą piękną muzyką z ludźmi. To niezwykłe uczucie, podsumowując. Przede wszystkim z pokorą. Człowiek musi się przygotować do kolejnego etapu i podejść do koncertu Chopina, no właściwie myśląc tylko o muzyce. Ponadto do finału zakwalifikowali się też Adam Kałduński, Tomasz Marut, Wiet Chung Nguyen, Piotr Pawlak, Zuzanna Pietrzak i Mateusz Tomica. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pogoda w kratkę od minus 2 stopni na Podhalu do plus 7 na nizinie szczecińskiej. Do tego sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami. Na południu i w centrum opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 7 minut po północy. Ela Różycka realizuje program od północy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór przy mikrofonie i witam serdecznie w 636 wydaniu audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Co prawda jesteśmy już po północy, czyli już mamy 6 lutego, ale inaczej zacząć dziś nie możemy. All I ever needed is here in my heart. Na liście Billboardu w Wielkiej Brytanii był na 6 miejscu, w Stanach na 8 pozycji, a w 20 topie wszechczasów trójki zajął 35 miejsce. 30 lat temu, 5 lutego, była premiera singla Enjoy the Silence Depeche Mode, sztandarowego utworu Depeche Mode, a 4 lata wcześniej ukazał się singiel Kiss. Luty, 86 rok. Magazyn NME, czyli New Musical Express, brytyjski magazyn. Kiss Prince'a umieścił na 4 miejscu na liście 150 największych, najważniejszych singli świata. Things of all time. I zupełnie się zdecydowanie nie dziwię. No ale mamy już 6 lutego i tak jak przywitałam się na grupie i na stronie, na znanym portalu społecznościowym, gdzie ciepło zapraszam, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Dzisiaj troszkę tak jedną stopą jeszcze w 2019 roku muzycznie, bo jeden bardzo ważny album jest do odsłuchania, który z przedziwnych powodów gdzieś się przykurzył za bardzo. A drugą stopą już zdecydowanie jesteśmy w 2020 i zaczniemy od Bombay Bicycle Club. Wherever I may go. Racing Stripes, a wcześniej Get Up. To z piątego studyjnego albumu Bombay Bicycle Club i on ma nosi tytuł Everything Else Has Gone Wrong. Depresyjnie dosyć. Kto pamięta utwór To Be Given a Body? Torres? No Torres właśnie wydała nowy album Silver Tongue. You in the corner watching me. You with the gaze I die beneath. You smoked Parliament blues in my living room, and I went and hoarded the ash. I let myself love, you know, when I could never look back. I've dug so many graves that I never had plans to fill. I've saved records of your tenderness that you say don't exist. Sing my poison over the cold old tree. Can't get one word in front of the other. Sing my poison over the grown old tree. Oh, I can't believe you're coming over. Your skirt spacious day. You moved in like a wave of quiet grace. No surprise, honey, I'm gonna love you all my life. Gracious day. Torres i Silver Tongue, czyni Mackenzie Scott, muzyczka, mówmy się, że piosenkarka, która pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Okej, okay, dobrze. Torres, Silver Tongue, polecam, to jest czwarty jej studyjny album. Ten album, o którym mówiłam na samym początku, ten, który został przykurzony troszeczkę i naprawdę dziwnym zbiegiem okoliczności, zupełnie nie wiem jak, nie trafił na naszą listę, na listę Ciemnej Strony Mocy najlepszych albumów 2019 roku, co proszę mi naprawdę wybaczyć, że tak się stało, to The Invisible Light, Acoustic Space, T-Bone Burnett. We want you to know you can learn anything. We want you to know. misogyny, his vertigo, his mendacity. He drew back the curtain, saw there was no earth, nor was there a universe. There was only light and the sound of mercy. small hours just before daylight. John told me a story about a kick fight. That our friend Dennis had with an ingenue who had been discovered by Alan Ladd, Jr. It was all completely mad and complicated. This cannot be overstated. And we had enough mezcal, we were transported back in time. So at the moment they walked out of the woods, we were out of our minds, and they were singing. God rest my troubled soul. Thank you. you must be a shadow. You must go deep while he stays shallow. To beat the devil, you must be wise. There is nothing he can't trivialize. You must be able to see through a guise and all the trouble he will devise. To beat the devil, you must be innocent and vigilant not to become an instrument and to not be taken in by a pseudo event and to not be part of the dissonance. 5 minut do godziny pierwszej nam pozostało na trójkowym zegarze. To ciągle T-Bone Burnett z nowego albumu, zeszłorocznego albumu The Invisible Night Acoustic Space. Falling behind, she had a clean conscience and a dirty mind.